xariyek sopp yeb dekkal yeb gan ni ngi ni xariyek yeb ak sopp yeb ak dekkal yeb am woole am ben sirul yeb ngi len ñu ñe jaar di ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala neul di ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala baax ak gimu ñu baax ñu xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam neul baax ñu baax ñu xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba tax mu jot len ñu guddi gu mag gu reej jël tax mu jot len guddi gu mag gu reej jël ak wër wu mag wu reej yi nga xamne ci la alquran wacc ak wër wu mag wu reej yi nga xamne ci la alquran wacc ak maggaayam mom mi nga xamne waxi bopam ak maggaayam mom nga xamne ni la waxi bopam ak maggaayu ndaw li nga xamne moko tanal bopam jox ko alquran mu jox ko sallallahu alayhi wasallam ak maggaayu ndaw li fay moko tanal bopam ak maggaayu ki nga xam ne moom la ko teg ci loxoom pour mu jotal ko ak maggaayu ki mu teg ci loxoom ngir mu jotal ko ak ñu baax ñi ko dangu ak seeni loxo yu sell di ko jëfe ci wax ak jëf ak ñu baax ñu ko dangu seen loxo yu sell di ko jëfe ci wax ak jëf baax gu mag googu nga xam ne mbaaxu yàlla amul fenn fu mu yem mais mbaax gu mag googu nga xam ne mbaaxu yàlla amul fenn fu mu yem amul fu mu dale amul fu mu dale yàlla nañu rus wéyal loolu mais yàlla yàlla rus wéyal loolu ba lépp lu ñu def ci weer wi ak ya ko jiitu mais ba lépp lu def ci weer wi ak weer yi ko jiitu yëpp ndegam lu sant la ca moom ndegam lu sant la ca moom yàlla na ko ful kemtalayal na ko neex yàlla na ko ful kemt laayal na ko neex moom yàlla ci ngëneelam ak mbaaxam ak ñewanteem ci jaama bi mu defal ko ci ngëneelam ak mbaaxam ak ñewanteem ci jaam yàlla lépp loo xam ne damm damm la woon mu jàng ko ca lépp lu doon damm damm mu jàng ko ca yàlla na ko def ci at yi weesu yëpp mais yàlla ko yàlla def ci at yi weesu yëpp ak ña ñu jiitu woon yàlla nañ ko yàlla defal ca la ñu wooroon ak ñu jiitu woon ñëpp yàlla nañ ko yàlla defal ñaamit ca la ñu wooroon defal ñu ko ba ci suñu at mi ak weer wi mu defal na ko lay ba ci at mi lu nekk ak weer wi lu nekk te yàlla nay def koo xam ne gi dafal làmb ñëpp ñoo xam ne ñu def nañu te yàlla nay def koo xam ne gi dafal làmb ñëpp ñi nga xam ne ñu boo def nañu yàlla na bu mu ko yemale ci at mi yàlla nañ fi fekkaat yu bare bare bare yàlla mu ko yemale ci at mi yàlla nañ ci weer wi la fekk at yu bare bare bare bare li mu dale ci weer wi ak guddi gu mag ji yàlla nañ ca boole ci jëmu koy defal mais li mu dale ci weer wi ak guddi gu mag ji yàlla yàlla boole ci bokk sa ñu koy defal ñu ngi ziyaare ñëpp sëñ bi neex ñu ziyaare ñëpp ñu dokkeel ñëpp ñu dokkeel ñëpp di baalu xàq ñëpp ñu baalu xàq ñëpp di sakku seen yaan yéen ñëpp mais yéen ñëpp ñu ngi sakku seen yaan suñu njullit yàlla na rafet ci yàlla te mu nangu ko mais suñu njullit yàlla na rafet ci yàlla te mu nangu ko lu ca ànd ak njuum te yàlla na ko jéggale lu ca ànd ak njuum te yàlla na ko jéggale lu ca damm yàlla na ko jàng lu ca damm yàlla na ko jàng lépp loo xam ne manqué na ci yàlla na ko mottali lépp lu ca manqué yàlla na ko mottali ci sellu ngëneelam mu defal na ko sellu ngëneelam ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam boole ñu ca jaam yi nga xam ne goreel na leen mu boole ci jaam yi xam ne lii goreel na leen moom yàlla goreel goo xam ne nee goreel goo xam ne gii la suñ ci jógee ba rëcc rëcc amatiir yàlla nañ jégale rek suñu ci jógee ba rëcc rëcc amatiir yàlla nañ jégale rek su tarxiis amee it yàlla nañ jégale rek su tarxiis amee it yàlla nañ jégale rek saafara jàngoro yi yàlla yàlla saafara jàngoro yi wu ñu njaqari yàlla yàlla wu ñu njaqari teggi tiisi yàlla yàlla teggi tiisi ñi am liggéey yàlla nañ ca sax am liggéey yàlla nañ ca sax ñi amul liggéey yàlla leen ko yàlla jox amul liggéey yàlla leen ko yàlla jox doom yi toll ci sëy te amuñu jëkkër yàlla nañ ko am doom yi toll ci sëy te amuñu jëkkër yàlla nañ ko am ñii sëy yàlla leen yàlla dëppale seen jëkkër yàlla dëppale seen jëkkër kenn ku ca nekk métier ma nga taamul sa bopp di ca yëngu ngir jële ca loo sàmme sa diine ak sa ngor ngir jële ca loo sàmme sa diine ak sa ngor yàlla la ko yàlla barkeelal yàlla la ko yàlla barkeelal jox la ci lu ëpp sa càkkuteef mu jox la ci lu ëpp sa càkkuteef jox la ci lu ëpp sa yéene jox la ci lu ëpp sa yéene ci li nga bëgg a def ci sa say bokk ci li nga bëgg a def say bokk ak say dëkkaale ak say dëkkaale ak sa bopp ak sa bopp ak jaamu yàlla ak jaamu yàlla yàlla na ko yàlla defe noonu safara jangoro yi ci kaw dund ak wer ci kaw dund nak ak wer febar yi bari na lol waye yalla moy ci safara yalla yalla safara sayyid al hajj may rabbi allah ta'ala dafa am kenn ci domam yi koko le dok met mom lañ ñu dañu aide médecin mu ñew fi ci kër gi amna lu doon metti gor gi wala muy bëtt ja bamu koy tuuf wala mu diko fajj koke man ko xamé ni wala xamé né ni mo xamé non la xamé ko ko li jëm non la xamé touram ak santam non wi la xamé touram ak santam ed médecin la won ak médecin la won am lu na yar yar gën ci xolam am lu yar gën ci xolam fa la yar gën ci gënul ci lam yi sey dañ may muñ né ci fay may muñ inna al munazzil alayna ad daa huwa al munazzil lana ash shifa munazzil alayna mun mis niki agi wati jangoro moy wati safara mom mo na ci jangoro safara jangoro mun tay te koko du ken te koko la du ken ku du yalla yalla mom moy suñu sul moy suñu suru senci dafa am ben kilifa bu febar ñu ko wutal docteur mais dafa am ben kilifa mo do febar ñu ko jëmul ci docteur way lool ko du suñu neew ñu nañu ci docteur bi bo bo mu ñoo muy bëgg nek bu ñoo ñep mu tan gal ñu ne ko wutal docteur ñu ne ko wajul docteur mu ne soxla wuko ak tabibu amradani ki ko kam faje mo febar lu mu ne soxla wuko ak tan ci me docteur mu ne tan ci febar amna ci yenn febar yo xamne ci yalla nek suñu docteur mais am ci yenn febar yo xamne yalla nek ci yalla kep lu do docteur loxol docteur joti wufa mais ndax fofé loxol docteur joti wufa ndax su opéré xol bay du ko gis ndax su opéré xol bay du ko do opéré ko gis ka ci am solo moy ci bind xol bind lolé ka ci am solo moy ci bind xol bind lolé lo bobé febar yalla ci yalla nek suñu docteur ke bobé febar yalla ci yalla nek suñu docteur moy yi galankor jam ba du meuna dem ci yalla moy yi galankor jam ba du meuna dem ci yalla don télé fokk nañ guddi ba ci mon ci yalla don télé fokk nañ guddi ba ci mon ci yalla yoyé febar yalla nañ ci yalla musa yoyé febar yalla nañ ci yalla bolé musa bokk na ci gis sabab né bokk na ci febar yalla gis sabab bokk na ci kañaan bokk na ci kañaan bokk na ci reuy bokk na ci reuy bokk na ci gis nga ne ci sa bop rek walis den ci def ne bokk na ci gis nga ne mu yam ci yow kep walis kenen ak yenen ci mu meun tuddu ay yenen ci xamit mu len ko tuddu ay mu meun tuddu docteur ordinaire loxom jotul fofu ne docteur ordinaire rek fat ko ba am ta ko yalla mi nga xamne leppam jotine fepp ti leppam jotine fepp ti dafa ndax ful la fu nek ndax mel la nek fofé mo nak lol yalla fofé mo nek lol yalla lolé fa nek lol yalla lolé fa nek ci lol yalla kon nak yalla amna doole ci lepp yalla mengo suñu mbiri aduna suñu mbiri l'akhirah yalla mengo suñu mbiri aduna ak suñu mbiri l'akhirah ma ngi len di balu haq yen ngeene suñu len di len balu haq ci sobata yaraw yi dafa xaw japp sobata yaraw yi dafa xaw japp demon na bay beug yone ci liman ne ko dama am ngant demon na bay beug yone ci liman ne ko dama am ngant waye mané buma ko def waye man rek ah do ko ko def na dugg ci sen bir ndax lu len yalla di defal rus ma ci sen barke bolé ma ci na dem dugg ci sen bir la len yalla defal ko do ko mu ci bir yalla defal ko ko ko ka yalla yalla fayal sayyid alhaj malik ak serignam yalla yalla sayyid alhaj malik ak serignam ay domam yalla nañu len yalla fayal ay domam nañu len yalla fayal te yok sen leer yok sen leer ki li fay l'islam bi ci rew mi yalla len yalla fayal ñalen yaakar ki fay l'islam bi ci rew len yalla fayal ñalen yaakar ñoom ñoo ñi ñu yaakar ak ñun ñi leen yaakar ñoom ñi ñu yaakar ak ñun ñi leen yaakar ak ñoom ñi ñu yaakar ñañu yaakar ak ñoom ñi yaakar ñañu yaakar di toftalo ba ci sallallahu alayhi wasallam ñepp yalla leen yalla wootu fayal leen sallallahu alayhi wasallam yalla wootu fayal leen sallallahu alayhi wasallam yalla yalla wootu ummata muhammadin wootu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fayal len yalla ne yalla yalla wootu ummata muhammad wootu sayyidina sallallahu alayhi wasallam fayal len yalla ne ko digi luñu man ci ñaan nañ ko ci def sallallahu alayhi wasallam fonkon nako ñu baax ñepp te di nit yalla fonk nañ ko baax ñepp te nit yalla fonk nañ ko di ñu lawal doyna rek salamun hiya hatta matla'i fajr yalna ñe yalla sa nangu seeni nafi la ñe yalla nangu seeni nafi nangu seeni ko nangu yi seeni ko nangu sarax yi ci daan def nangu sarax yi ci daan def ak jokk bokk gi ak jokk bokk yi ci daan def ak dimbalent gi ak dimbalent gi ci daan def ñoñe ñoñe yalna ci yalla boole ñamul nam ñu fekk at koy atit ñamul nam ñu fekk waat ay atit te su ko neexul won do am te su ko neexul won do am te mu maye ko te mu maye ko yalna yalla roof ci seen biir yalna yalla roof ci seen biir ñu and ak ñoo fekke ko at yu bare bare bare بجاهي سيدنا محمد الله القائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين